De coi, ci il tac minic anzeti, che ci cucia li oiuti, li tașca, ca e loilti. E ci cucia voșuc, voce tic cea vici, ca e loil, butic oiușuc. Tac angutic tamelel, tihe ci cucici calcutic, ma octah no putic, ma epoc octah pascutic. Iun ti vai ti, jos la hane bal și habi, ca la loc e ti paramilitare, tihe, ca la loc e ti tacciucele. Tu ven au bali cum la caicutic. Tis tux familia comenike lok tal tis malalike lok tal tis totike pere tikuts kalal kutikun kutike muyuk lok talel alal hesta 13 lok 13 anyo etu epli okli awan kutik kuyun alal cham tikuts kalal kutike muyuk sis mulik hun yon tong hun kong kutik ta ta an kutik oyuk oyuk kali hun ontonal ta an kutik oyuk lex kelel ti krisano etik ti ep buch chamik ti heche bukhila tik tas chamike hayun libun kutike oyun kutik tas kopane totik libun kutike ta an kutik oyuk hun ontonal pere kala oyun kutik hech tas kopane totike hech ital ti milwan hetike pere hayun dilita orae di oyun kutik tis komela milelun kutike moyuk tas chai ta kon kutik moyuk ta hip ta kon ton ti kuskalal kutike ta an kutik ti oyuk chapanele pero ti awalile moyuk las ti gulan pero hech kuchal de ta orae ha ta an ta su kutik ti ako sa shich kelel ti oyuk sa chapanel ti kaeh lo el kutike ako sa shich kelel ti butok alal ti kop atel ti kaeh kutike ti ta tanom ta tanom sa oy ti kaeh lo el kutike pero ta an kutik ti ako shich kelel yun ta melel ep sa la kich bokol kutik di ta orae oyun kutik ta siker bokol oyun kutik ta menal oyun kutik ta ta ta ta buchi shan kutike ha ta men al ta ton ton pero li ta ora ta an kutik ti oyu kun chapanele yun ta melel ti ave ha tu ep ta shi chokol he chi kuchal cham ti simon pero e moyuk smul hun yon ton ha pas pesirente ha oy ta skelel ha oy ta yon ton ti organizacion das ave ha pero li ta ora no shtoke ha he chi oy o ti bokolile oy o ti nutile he chi kuchal nakato shani ba kakal lasta hun bokol tsem ha senaida dikem ta kesha lukum la itam tapala peta melel moyu koti chapanele ta melel te oyo ti bokolile hayun ti tibun kutik abehan kutik tu ep ta ta kutik ti bokole tu ep ta ta kutik ti utindale pero moyu chishi kutik o ta kan kutik oti oyo chapanele hechli oyun kutik batel ta shanu bal chkal kutik ta hamal ti kusi chko ta pasale chkal kutik ta hamal ti kusi moyu lek ta shkil kutike ti kusi chopol ta spas ti ahvalile hayun ta ora ti li oyun kutik ta ora di ta chishano kutik batel ta kel kutik o batel ti buta ta kutik ti chapanele nele manjuk tahta kutik bokolil manjuk tahta kutik nutsel manjuk tahta kutik milel pere li oyun kutik ta ora li oyun kutik tis komelah milel un kutik li ta akte ale li oy ti winik ti anse ti ke ti kerem ti sebe ti ke hano shet ti ka eh lo ele hechu boshuk ich ai hetik alik ta hamal ti kusita shkal kutike pere tak an kutik ti hamal ta shbat muyuk ta shels belol ti kusita an kutike